Adaklar adadım, fallar baktırdım, mısralar dizdirdim, Türk yaktırdım. Bağlanan gönlümü çözdüremedim. Bağlanan gönlümü çözdüremedim. Zincirleri vurdu bütün zevkleri, yol ettim kalbimi derde kedere. Zincirleri vurdum bütün zevklere, yol ettim kalbimi derde kedere. Rüşvet diye ömür verdim kadere. Bağlanan gönlümü çözdüremedim. Bağlanan gönlümü çözdüremedim. Hiç sızlanmadım, her cefayı çektim, hiç nazlanmadım. Her gün aldatıldım, ben uslanmadım. Bağlanan gönlümü çözdüremedim. Bağlanan gönlümü çözdüremedim. Bütün zevklere yol ettim kalbimi derde kedere. Zincirleri vurdum bütün zevklere, yol ettim kalbimi derde kedere. Rüşvet diye ömür verdim kadere. Bağlanan gönlümü çözdüremedim.